sana bir kadın kendim sana.

Aşkım, canım benim, ayırmasın Tanrım bizi, budur inan tek dileğim. Gülüm benim, gülüm benim, derdim aşkım, canım benim, ayırmasın Tanrım bizi, budur inan tek dileğim. bahar yürür, çiçek yürür peşin sıra. Gülüşleri ömre bedel, can katıyor bu canıma. Ufkumdaki güneş gibi, içimdeki nefes gibi. Ne bir heves, ne bir tutku, kara sevda benimkisi. Gülüm benim, gülüm benim, derdim aşkım, canım benim. Ayırmasın Tanrım bizi, budur inan tek dileğim. Gülüm benim, gülüm benim, derdim aşkım, canım benim. Ayırmasın Tanrım bizi, budur inan tek dileğim. Geçen gece gidince anladım ben sevdiğimi. Çıkmadın aklımdan, gittin gideli. Götürdün kalbimi, dönmedin geri. Götürdün kalbimi, dönmedin geri. Bir gecelik sevgilim oldun, belki beni çoktan unuttun. Sen her gece başka başka kollarda mı uyudun? Sen her gece başka başka kollarda mı uyudun? Bedeldi geçen o gece. Derdini dinledim, ağladım senle. Aşığım, sevmişim senden gizlice. Ararım seni ben her gün her gece. Ararım seni ben her gün her gece. Bir gecelik sevgilim oldun, belki beni çoktan unuttun. Sen her gece başka başka kollarda mı uyudun? Sen her gece başka başka kollarda mı uyudun? Bir gecelik sevgilim oldun, belki beni çoktan unuttun. sen her gece başka başka kollarda mı uyudun? Sen her gece başka başka kollarda mı uyudun? Sen her gece başka başka kollarda mı uyudun? Sen her gece başka başka. Çift sevdalı bakışın aşk ateşi ruhumu sardı. Öyle güzel, öyle derin, öyle yeşil gözleri vardı. Öyle güzel, öyle derin, öyle yeşil gözleri vardı. Yıllar yılı gizlediğim duygularım birden uyandı. Yıllar yılı gizlediğim duygularım birden uyandı. Öyle güzel, öyle derin, öyle yeşil gözleri vardı. Öyle güzel, öyle derin, öyle yeşil gözleri vardı. Rüyalarımı süsleyecek, çok sevecektir diye kandım. Bir bakışa, bir gülüşe aldanarak aşkına yandım. Bir bakışa, bir gülüşe aldanarak aşkına yandım. Mutsuzluğuma son verecek, gitmeyecekmiş gibi sandım. Mutsuzluğuma son verecek, bitmeyecekmiş gibi sandım. Bir bakışa, bir gülüşe aldanarak aşkına yandım. Öyle güzel, öyle derin, öyle yeşil gözleri vardı. Öyle güzel, öyle derin, öyle yeşil gözleri vardı. Geceki yağmurda hep seni andım. Geçmişi hayal edip maziye daldım. Pencerenin önünde içtim ağladım. Hatıran benimleydi kollarım sensiz. Hatıran benimleydi kollarım sensiz. Boş yere gururlanıp terk ettin beni. dost değil düşmanıma kul etsin beni. Boş yere gururlanıp terk ettin beni. Dost değil düşmanıma kul etsin beni. Taştan katı yüreğin kahretti beni. Dualarım seninle bedduam sensiz. Dualarım seninle bedduam sensiz. Kulaklarımda bir an sesini duydum. Kaybettim benliğimi, saçımı yoldum. Belki gelirsin diye yolcuya vurdum. Boş yere gururlanıp terk etsin beni. Dost değil düşmanıma kul etsin beni. Boş yere gururlanıp terk etsin beni. Dost değil düşmanıma kul etsin beni. Taştan katı yüreğin kahretti beni. Dualarım seninle bedduam sensiz. Dualarım seninle bedduam sensiz. Dualarım seninle bedduam sensiz. Dualarım seninle bedduam giderken az yalvarmadım. Sensiz gecelerde az ağlamadım. Sen mutluluğunu onda aradın. Beni terk edip de çabuk aldandın. Sen mutluluğunu onda aradın. Beni terk edip de çabuk aldandın. Dönme, bana dönme, sevme. Beni sevme, gelme, istemem seni. Ağla, ağlasan da yalvar. Yalvarsan da inan, affetmem seni. Dönme, bana dönme, sevme. Beni sevme, gelme, istemem seni. Ağla, ağlasan da yalvar, yalvarsan da inan, affetmem seni. Mutluyduk ikimiz eski günlerde. Boynuma sarılan sevgilim nerede? Eden bulur derler, aldandın işte. Yüzün tutacak mı

Yeah. yok artık, ayrılmak yok artık. Barışa, dostluğa, sevgiye merhaba. Merhaba. Ağlamak yok artık, üzülmek yok artık. Neşeye, sevince, gülmeye merhaba. Merhaba. Ağlamak yok artık, üzülmek yok artık. Neşeye, sevince, gülmeye merhaba. Hayata merhaba, sevgiye merhaba, dostluğa merhaba, dünyaya merhaba. Hayata merhaba, sevgiye merhaba, dostluğa merhaba, dünyaya gözlerimde yaş yaşlar mı var de? Benim için mevsimi her gün bahardı. Şimdi perişanım bir kadın yüzümde. Önceden saçımda aklar mı vardı? Gülen gözlerimde yaşlar mı vardı? Benim için mevsim her gün bahardı. Şimdi perişanım bir kadın yüzünde. Felek gibi sabret dedi avuttu. Dizlerimde yattığını unuttu. Felek gibi